بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في وصول اعتقاد أهل السنة الجماعة: سياق ما ورد في أن الجنة والنار مخلوقتان. Uchungaji wa yale aliyokuja kwamba pepo na moto ni vitu vilivyoumbwa hivi sasa vipo. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ittala'tu fil janna fa ra'aytu akthara ahliha al fuqara. Niltizama katika pepo nikakuta wingi wa watu wake ni mafakiri. Wattala'tu fil nar fa ra'aytu akthara ahliha an nisa. Nikatizama motoni nikakuta wengi watu wake ni wanawake. Ittala'tu fil janna faraitu akthara ahliha alfuqara. Nimetazama peponi nikakuta wengi katika watu wake ni mafukara. Watu maskini wengi wao ndio watakaingia katika pepo. Naye ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haina maana kwamba kila maskini peponi na kila tajiri motoni. La, bali wengi ya watu wa motoni watakuwa au wengi watu wa peponi watakuwa ni mafukara. Wattala'tu fi an-nari faraitu akthara ahliha an-nisa. Nikatazama motoni nikakuta wengi watu wake ni wanawake. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mtume anasema: ra'aytu Amr ibn Luhay yajurru qasbahu fi an-nar wa kana awwalu man sayyaba as-sawa'iba. Anamsema mtume nimemuona Amr ibn Luhay akiyaburura machango yake katika moto wa Jahannam. Qasabahu bima'na am'aahu, machango yake katika moto wa Jahannam. Na huyo ndio alikuwa mtu wa mwanzo alileta mambo ya ushirikina, mambo ya kuabudiwa wanyama na kuitakidi itikadi fulani. Asawa ibn wanyama, wanyama wenye kuachwa wakiitakidi itikadi fulani, kwa maana kuingiza ushirikina katika miji ya Makka na Madina. An Anas radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam: dakhaltu aljanna, nimeingia peponi. فإذا بنهر تهمك نكتنا نمتو حافته خيام اللؤلؤ زل بمبزني مواكي بمبزاك مبيل زل حافته بمعنى ناحيتون من هنا وهنا يعني بمبياك موجة هكو نهكو خيام اللؤلؤ إما تنجزو نكسميك ولؤلؤ فضربت بيدي في حومة الماء نكو بيجي مكونوانغو كوني مجيميك ومجيمينك فإذا مسك أذفر تهمك مسكي يعرف كالي منو. قلت يا جبريل ما هذا؟ نكامليز يا جبريل نكتو جاني يجي. قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. أكسيما هو لأمت وكوثر أليكوبا ملاواكو. إني شرق ما بيبو تياري إيبو إشاوم ونمتومي أمينجيا أكيكوتا كوثر كتكهليهيو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده. أنا سما متمي مسما مجاينا نبوكوفا وذيريش ما في كيوياك بالغداة والعشي أصبوهين جيون. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يكون كتكاتوا بيبوني بس لو كان كتكاتوا بيبوني. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، نيكيوا أمي ذيريشيوا كما نياتوا كتكاتوا متوني لو كان كتكاتوا متوني حتى يبعثه الله يوم القيامة، بك الله تبون ففوم تهويو سكوا كياما. كذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متمع مسيما: احتجت النار والجنة والنار زلي بيشانا زلتوليانا حوجة بيبونا موتو كلا موجة كوانا متولي حوجة موزاكي. فقالت النار: موتو كسيما في الجبارون في الجبارون والمتكبرون. كون ميمي دون انجيزوا wale wenye ujabari, yani wenye kiburi na wakorofi. Waqalat aljanna fiya dhu'afa'un nas wa masakinihim, mimi nitapewa wale ambao ni madhaifu katika watu na maskini wao. Dhu'afa'un nas, watu ambao ni wanyonge, madhaifu, wa masakinihim, na wale maskini zao. Qala faqadha bainahuma, Allah kahukumu baina pepo na moto. Innaka aljanna rahmati arhamu bika man asha, wewe pepo wewe ni rehema yangu na mrehemu ni mtakaye kwako wewe. Wa innaki nari adhabi uadhibu biki man asha, na wewe moto ni adhabi yangu na muadhibu kwako wewe ni mtakaye. walakilaikuma alayya mil'uha, na nyote wawili nitawajaza. Hakuna ambaye hatopata atabakisha nafasi, yani hatojaa katika sehemu yake. Kadhalika an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala ishtakat an-nar ila rabbiha, moto ulishtakia na kulalamika kwa Mola wake. Faqalat rabbi akala ba'dhi ba'dhan, akasema moto akasema, e Mola wangu nishajila mimi mwenyewe baadhi yangu shaula mwingine. Faadhina laha binafasain, Allah akaruhusu uwe na faraja mbili, yani kama kupumua au kupumzika kwa namna mbili, nafasun fi shita wa nafasun fi saif, kama kupumua katika wakati wa baridi na wakati wa joto. Asaif ashita, katika wakati wa baridi, wa saif wakati wa joto. Fashad ma tajiduna min alharri min samumiha, basi ule uzito mnaupata kutokana na joto ni katika mvuke wake. Wa ashaddu ma tajiduna min albardi min zamhaririha, na ule uzito mnaupata katika baridi ni kwa sababu ya zamhariri zake, yani ile hali ambayo moto uko nayo. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha hatta aljannata wan nar, tumenasema kuna kitu chochote ambacho sikuwa nimekiona isipokuwa nilikiona kitu hicho katika sehemu yangu hii, hata pepo na moto pia nimeiona katika sehemu yangu hii. Hayo ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yaliyopo katika vitabu vya Sunna, kuonyesha kwamba pepo na moto ni viumbe ambao tayari vishaumbwa na vitu ambavyo vipo na Mtume ameviona na akataja wasfu wa yale ambayo yamo ndani yake. Kadhalika anna ar-rahmata allati yatarham biha al-khalqa makhluqa, ile rehma ambayo Allah anawarehemu au anahurumiana kwayo viumbe ni makhluqa. Anna ar-rahmata allati yatarham biha al-khalqu makhluqatun, rehma ambayo wanahurumiana katika ulimwengu viumbe ni pia kiumbe imeumbwa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira. Amesema nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, ja'ala Allahu ar-rahmata 100 juz'in, Allah amefanya rehma iwe ni sehemu 100. Fa amsaka indahu 99, akazizuia kwake yeye rehma 99. Wa anzala fil ardi juz'an, akateremsha ulimwenguni sehemu moja tu. Fa min dhalika al-juz' yatarahamu al-khalq, basi kwa sehemu hiyo moja ndio wanarehemiana viumbe. Hatta tarfa'u al-faras hafiraha an waladiha khashyata an tusibahu, mpaka farasi akawa nanyua kwato wake kwa mtoto wake asiye akamkanyaga. Hatta tarfa'u al-faras hafiraha, mpaka farasi akawa nanyanyua ukwato wake kutompata mtoto wake kwa kuchelea. Antusibahu, kumsibu kwa ukwato huo. Hii ni rehma ambayo Allah ameiweka kwa viumbe katika zile rehma 100 ambayo moja tu ndo ameleta katika hii dunia. Tunamwomba Allah tumiminie rehma hizo, kadhalika tujalie katika wale watakaoingia katika pepo na kuokoka na moto wa jahannam. Nas'alullah salamata al-afiyah, wallahu a'lam.